चलिए रुको, नंबर 13 के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है आयात को छुटलाने का इंजाम बतदरीज तबाही की तरफ ले जाएं, खबर ना होगी, ये सिर्फ ढील है। दूसरा पॉइंट है तौहीद के दलाइल, छह बातें हैं इसमें। क्या इन लोगों ने आसमानों ज़मीन के इंतज़ाम पर कभी गौर नहीं किया? क्या अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ को आंखें खोल कर नहीं देखा? क्या ये नहीं सोचा कि मोहलत ज़िंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा है? जिसको अल्लाह ताला रहनुमाई से महरूम कर दे, इसका कोई रहनुमा नहीं, कोई अपनी ज़ात के नफ़े नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। अल्लाह ताला जो चाहता है वही करता है। तीसरा पॉइंट है क़यामत की घड़ी, छह बातें हैं इसमें। आखिर वो घड़ी कब आएगी? कहो इसका इल्म मेरे रब ही के पास है। अल्लाह ताला वक्त पर जाहिर करेगा। आसमानों ज़मीन में सख्त वक्त होगा। तुम पर अचानक आ जाएगा। लोग यूं सवाल करते हैं, गोया के नबी इसी की खोज में हैं। चौथा पॉइंट है रसूलुल्लाह की हैसियत, इन पर जुनून का असर नहीं, वो तो खबरदार करने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले हैं, गैब का इल्म नहीं रखते, वरना बहुत से फ़ायदे हासिल कर लेते। पसंदीदा रवैये, तफक्कुर करना, आगाह करना लोगों को, बुरे इंजाम से बचाना। ईमान लाना, नापसंदीदा रवैये, आयतों को झुठलाना, अल्लाह के नबियों के बारे में नाज़ेबा बातें कहना, तुग़यानियों में भटकते फिरना, क़यामत के बारे में खोज लगाना अमल करने की बजाय या तैयारी करने की बजाय, अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को इख्तियार करना है, नापसंदीदा से बचना है, ज़मीन व आसमान पर गौर करके अल्लाह ताला की ज़ात की अज़मत को पाना है, सरकशियों से अपने आप को बचाना है, अल्लाह ताला की पैदा करदा चीज़ों को आंखें खोल कर देखना है, और ये सोचना है कि मोहलत ज़िंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा है, और अल्लाह ताला से रहनुमाई को तलब करना है। अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون